باب استحباب مبايعه الامام الجيش مستحب دي بيعت امام د لخر سره عند اراده القتال په وخت د ارادي د قتال کې وبيان بيعه الرضوان تحت الشجره او دی کی بیان د بیعت الرضوان دے دا غونی دلان دی و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد دیلوی د ما سینه خراب ده ز ټکنی اس په کلار کلار وام غوک خونی صحیح ها وبه قال حدثنا ليس بن سعد ها وبه قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا ليس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فرمائده كنا يوم الحديبيه 1400 منغو پرز حديبي او زر سوا سلور سوا يعني سوار لسوا کسانو فبايعناه نمغ بيعتك وعمر اخذ بيده عمر رضي الله نوراني ان کې او پلاس سره تحت الشجره لاندې دوننا وهي سمورا او دا بوټه د سموراو دا یو مشهور بوټه دی وړو کو پانواله دی او ازغی پکې ډېر وی دا د کیکر هغه سخ سخ ازغی وی دی نه مضبوط ازغی د بل شي نه وقال او صحابي وي جابر رضي الله عنه بايعناه مورسر بيعتك على الله نفر دا چې مونږ به تختنك ولم نبايعه على الموت او مورسر په مرګ باندې بيعت نو کړي ارستو حدیث کې را روان دي سلمة ابن الاكوع وي د تویل شولا علایشن بایعتم رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم الحدیبیه قال على الموت دی موږ سره په مرګ کو دلته په مرګ مونږ کو نو حافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباری کی وي وی چاچه مطلقی بیعتو کو ندا پا مرگو مانت لقل بیعا چاچه بیعت مطلق ذکر کو ندا پا مرگو زکر چه کل دے بیعتو کی چه تیخت بنکی نو لازم شو چه دے با میدان کی برقرار ولار وی اثوک چه میدان د جنگ کی برقرار وی نو دو خبری وی یا دے غالب راشی او یا پقید کی بوت لیشی او چی پقید کی کافر و بوت لو نو یا بن جاتو مومی یا بے شہید کی نو دو دوارو مقصد یو دے یادا چی بازی بیعتو کو پا مرگ اباز بیعتو کو چی تیخ تبا نکائی چې تیخته به نه کوي د ظاهرم دغه دی چې کوم حافظ ابن حجر ویلي ګڼو صحابه او نفی د بیعت علی الموت کړي او بعضی صحابه او دغه اثبات کړي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا ابن عينا ها قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان بن الزبير جابر رضي الله عنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت مون بیعت پا مرگ نو کڑے نما بایانا ولان اللہ نفر را مون بیعت کڑو چی تیخت بنکو دی کتاب سوشو تا دی تلگو دقی جالی کل کئی تو ورسر خواکی دا سکی نسم آونتی آو تسوالی گونتی کین آو غدی لکلو لسم کینی آو تقبل لکل کوا بچی وبه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج حجاج بن ابن جريج قال اخبرني ابو زمير انه سمع جابر رضي الله عنه يسال تپوس کی دیش کم کانو یوم الحدیبیہ چې سمرو دای پرز د حدیبی قال کن 14 مئه بیمون سوار لسو فبايعنا نبيعتك وعمر اخذ بيديه عمر رضي الله عنه راني اون کې ولاس لراد لاندې د نبی دي پلاس پل سره ابد الله د حبيب لاس مبارک نیول عمر رضي الله عنه دای لاس مبارک رانی ولو لان دی دوننا رانیون کې ولاس د اغویل را لان دی دوننا وهي سموره نوداد کی کرونا وا فبايعناه مون بیاتو کو غیر د جد ابن قیس الانصارینا اختبأ تحت بطن بعیره د پټ شو لاندې د خېټې دوخ هغه شاله د پټ شو دا بد نصیبا ادا د منافقانو نو او د بنی سلمہ سردار الله د حبیب تی سرداری لري کا ابشر ابن برا ابن معرور ته ور کا نو دو نکو انور طول بیعتو کو وای کله چې د بیا د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې د جد ابن قیس مړ شوه بعد خلکو له الله ډیر مهلت ورکی وای کله چې بیمار شو مرګ فراغ نو ابو قتاده رضی الله عنه کور نه راوته تر دې چې د مړ شو دفن شو نو چا ورته وای قسم په الله د پاغه سړی مزنو کوم ما د نه اوریدلی ندې پټ شو د بیعتو نکو وبه قال حدثني ابراهيم ابن دينار قال حدثنا حجاج ابن محمد الاعور مولى سليمان ابن مجالد قال ابن جريج واخبرني ابو الزبير انه سمع جابر رضي الله عنه يسأل البايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة البايع تپوس کې دې شو دنا چې آیا بیعت کړو نبی صلى الله عليه وسلم په ذي الحليفة قال لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة او بیعت نو کړه دا اون اسرائیل الشجره التي بالحدیبیه مگر دونی هغه سره چې حدیبیه کې وقال ابن جرین واخبرني ابو زبیر انه سمع جابر ابن عبد الله يقول دعا ادع النبي صلى الله عليه وسلم لابير الحدیبیه دعای غوته و پکوید حدیبیه کې هغه کې او بوچ شوی نو الله غوبر اجوش کی او دور دور خلق تو رسیدی. وبه قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعسي وسعيد بن سعيد وإسحاق بن ابراهيم واحمد بن عبده واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق اخبرنا وكان الاخران حدثنا سفيان بن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبيه 1400 ويوم الحديبيه كي يوزر سوار للسوا یو زل سرور سو سوار لسو ټولته دادو. فقال لنا نویلو مونت نبی علیہ السلام انتم اليوم آتا سنن رز خیر و اهل الارض طول از مکی کی بہترین یئی پا مخد از مکہ دتا سن غور خلق نشتا. وقال جابر رضی اللہ عنہ لو کنتو بسر وی کچر وی چیز ما نظر لگی دے و ما لی دل کولشوی دغه وخت کې دیون شوی لا رایتکم موضع الشجره نو ما بتاسو له دونی غزه خولې چې کوم ځای نبی عليه السلام مونږ سره بیعت کړو. و به قال حدثنا محمد بن المسنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن امر ابن مران سالم ابن بلجات قال سالت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ما نصاب الشجره دنه می تپوس کړو په بار دا غخوندانو دونی کی فقال لو كنا 100000 ويكم یو لاک وکنا لکفانا نو منتبا د غوبد کوی کاف شوی كنا 1500 مون پنځل لسو پاده پکې کسر نه دی حساب کړي بازه پکې هغه کسر حساب کړي وی مونگا پینزل لسوو داغا کوئی کی چید اللہ حبیب دعاو کا نواغین او دسنم کلو بے مسکل او دور خلقو لکافی شوا داد اللہ دا حبیب سرگند موجزاوا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس ها قال وحدثنا رفاعه بن الهيثمي قال حدثنا خالد بن يتحان كلاهما عن حسين عن سالم بن ابي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال لو كنا 100000 لكفانا کمون یو لاک وی نمرات داو بکا فکیدی کننا 15 میا مون پینزل لسو کسانو. وبیهی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبا و اسحاق بن ابراہیم قال اسحاق و اخبرنا و قال عثمان حدثنا جرین و نعمش قال حدثني سالم بن ابي الجاد قال قلت لجابر رضي الله عنه كم كنتم يومئذ قال 1400 سوار للسوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه بن عمرو يعني ابن مر قال حدثني عبد الله بن ابي وفاء قال كان اصحاب الشجره 1300 و ایدیار لسوار سبی صحابی دخپل خیال گمان مطابق خبره کری. وکانت اسلم و سمن المهاجرین اسلم قبیلا دا اتمی صد مهاجرین و اسلم قبیلا دا اتمی صد مهاجرین و بنو اسلم ا دې ځکه ذکر کړل چې دا عبد الله ابن ابي اوفا چې دا کوم صحابي دی د دې قبيله و نو د فخر کولو چې زموږ د خلکم پکې ډېرو بعد علماو دا تصریح کړي چې د اسلم قبيله سل کسانو ځکه مهاجرين وې په دې سفر کې اتسو سورو د حدیبی په سفر کې مهاجرین ته سوو نو اسلم قبیله اتما ایساو نو د اصل کسانو د اصل کسانو اسلم قبیله والا د اصل کسان تعداد د دوی وبه قال حدثنا ابن المسنى قال حدثنا ابو داود ها وبه قال حدثنا اسحاق اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شميل جميعا شعبه بهذا الاسناد مثله ورا باز روایاتو کی پینزل لسوار آلال بازی کی دیار لسوا بازی کی سوار لسوا اداد ریوار روایتو نے امام بخاری و امام مسلم پخپل صحیحینو کی ذکر کری اکثر روایتو نے دوارو پسوار لسو سعودی ددی پمنس کی جمع دامم کی ندا چې دای وو سوار لسوا او سکسر پکیو اسه د پاسه کسر نو چا چې پینځل لسوا ویلې پکې غا کسر مشمیرلې اچا چې پکې دیار لسوا ویلې نو هغه ترک داږي کړي ورنا اکثر روایاتو کی ذکر د سوار لس سورا غلی و به قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا يزيد ابن زريان خالد عن الحكم ابن عبد الله ابن الارج عن ماقل ابن يسار رضي الله عنه قال لقد رايت يوم الشجره و ایمازان کتلی و پرز د شجری د بیعت و رزوان و نبیر اسلام بیعت کولو د خلق و سرا وان رافیون ما پور تکڑی و غسننی و سانگ من اغسوانی ها د سانگو د دینا د سر مبارک د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا او مونگ سوار لسو قال لم نبایو وللموت مونگ ور سر بیعت نوکڑی پمرگ ولیکن بایانا هو لا اللہ نفر را بیعت مکڑه او چی تیخت بنکو بابو و بیهی قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال آبنا خالد ابن عبداللہ ابن یونس بیاد الاسناد و بیهی قال حدثنا او حامد ابن عمر قال حدثنا ابو عوانان توارق ان سید ابن المسیب قال کان ابی والی زمان دا غچان بایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اند شجرا چه بیعتی کڑو دا اللہ دا رسول سردونی سرا فن تولقنا منگتلیو فی قابل پایند کال کی راروان کال کی حاجین حج کون کی فخفی علینا مکانوها نو پا منگ بانی داغی اغز پت شو مونگا نپی جند چی دا کما اونا وا مونگ بانی پوٹ شو داغی زی فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنْتُ لَكُمْ فَإِنْ كَانَتْ تَبَيَّنَتْ لَكُمْ فَأَنْتُمْ عَلَمُ وَإِكَ تَاسُ لَخْكَارَ سَرْگَنْدَوِنُ تَاسُ غُبُوئِ گئے یو سڑے پا موقع موجود و اغا غزین نمو بی رچی سوک نو موجود اغا سنگوئی جدا زیر ہے سب پوچھوئی پا خبرہ دادا صحابی و عجیب انداز سر رد دے او یلا دا شیز کا پٹکو چه خلق دغه دې کې چرته د شریعت نه خلاف کارونه شروع نه کی لکه څنګه خلق د داسې مبارک زيون سره بیا کوي دا په الله پټ کو چې خلق فتنه کې واکې نشي ځکه دغل ته الله رضاونګی نازل کړي سکینه نازل کړي وا او پای د جنت زیر شو نو دا په بازي جاهلانو داسې تعظیم شروع کړي وي چې خبره به شرک او د دې عبادت ته رسیدلې وي نو د دې د زید پټواله د الله پر رحمتونو کې په دې امت باندې یو لوی رحمت ته اچ روایتو کې راغلي چې عمر رضی الله عنه خلق منی کله وغونه ولړولا نو ایدا بلونه خلکو جوړ کړي واغه ول نه معلومه خدای دې لاندې عبادت کولو دی وی چې دا دغه ونه ده نو عمر رضی الله عنه ولړولا چې نن خو خلق د دې د لاندې الله له عبادت کوي سبب ادا سي خلق راشي چې بیا د دېونه عبادت کوي لکه ډېر خلق دونو عبادت کوي ارزه کې بزرګيونی دي سجده کوي زنانت اولاد غواړي خلق ته مرادونه غواړي اپا غونو جنډي او غلافونه وغه سر سرازونډي نداد الله او رحم چې دې پټه او ساتلا و به قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو احمد ها قال وقرات ولا نذر ابن علي النبي احمد قال حدثنا سفيان طارق ابن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يا نبيه رضي الله عنه انهم كانوا چودي در رسول الله صلى الله عليه وسلم سره پقال دا غوني د بيعت الرضوان قال فنسوها من العام المقبل نوای موږ نه فرا آئنده کال کې هي رشوا په آئنده کال کې زموږ نه دغه ای رشوا موږ غزه معلوم نکو چې دا کمزه وبه قال حدثني حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب نبي قال لقد رأيت الشجرة وما دغون كثر وجلان دي بيش ثم اتيت بعد فلم اعرفا بیا ورثر عالم دین پس نو ما غزين پی چندو چکم زيو تا پاغ خلق رد چید زان نه یو زيونه جوړ کړي وا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلم على عائشة بايعتم فكم يوشم بيعت کړو د الله رسول صلى الله عليه وسلم سره پرز د حدیبی قال على الموت فمرق وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن حماد بن مسطتا قال حدثنا يزيد عن سلمتا بمثله وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى نبات بن تميم عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال اتى هو اثن راغل دلت دتر يورات انكه فقال هذا ابن حنزله وداد ابن حنزله يبايع الناس خلق سر بيعت كاي فقال على ماذا پس قال على الموت وي پمر قال لا يبايع ولا هذا حدا زهو بيعتنكم ديوتن سرپدي پس در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا خبره ته سوچو کوي د پس باندې دا بیعت کولو دا بیعت د پسو کولو هاذا ابن حنزله دا د انصار او مشهور په واقع د حری کې دای د یزید ابن معاویه د بیعت نه انکار کړو او داغه خلافت نه تسلیمول خروج کړو نو د سره مدینی والو بیعتو کو او یزید یو لزر لحکر مدینی منوری ترولی بلو او ویک دریو رزو کې دی خلکو ساسو خبرو من لخو خاور نورزی پی نو دیر یو قتل عام ما پا مدینه منوره کیو شو لاری کسی د شهداو نڈکی وی تاریخ لیکلی چې دری رزی پا مسجد نبوی کی ازان اقامت او جمع نکی دا جماعت الله د حبیب خالی پروت او په سونو زرګونو شهدا او شول عبد الله ابن زید رضی الله عنه لا بای ولا هذا احد بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه په دې خبره په مرګ د الله د پیغمبر نه پس د چا سره بیعت نکو باب تحریم رجوع المهاجر الى استیطان وطنه حرام دی واپس کې دل مهاجر ته چې دې بیا په خپل وطن کې دی رکیږي اے یو وطن د الله د پاره قربان کړي او دا سه سوزر شرعي نشتا دا سه سوزر شرعي نشتا نو دې څنګه وطن ته واپس کیږي دا واپس کې دل ورتا درست ندي دا واپس کې دل ورتا درست ندي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ يَنِي ابْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ لَكْوَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ دَا مُبَارَك صَحَابِي حَجَّاج تَوَرَّدَ نَشُبَ قَالَ يَا ابْنَ لَكْوَى دیور توی اید اکوع بچی ارتدت علا قبیکا تو واپس شوی پخپلو پندو او تعربتا تبیا اعرابی جوړ شوی باند چی قال لا ولیکن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البدوی اللہ حبیب مال اجازت کرده دا باندی پوسی دو کی ایدو لم امت اجماع دا چه مهاجر بخپل وطن تا واپس بیا نرازی او یو مهاجر سڑے چه بانده چی شو لانو وطن دا حجرت پریخو نو دا دا کبائرو نده نو سلم ابن اکوا تا حجاج وی چې ته ګور باندې لته لري غور ته دا مال پیغمبر علی السلام اجازت کړي او دا د خپل وطن نه بغیر بل وطن نو فرض په مهاجر دادی چې د هجرت وطن لازم رونی شي او دا د پیغمبر علی السلام په زمانه کې ځکه دا غي د مدد او نصرت له ضرورت دا د مکی د فتح نه مخ کې نو کله چې مکه فتح شو او الله اسلام او دین غالب کو ا کفر ذلیل کو نبیا هجرتم فرضیتم ساقط شو بیا که مهاجرین چتلتل نبیا پکې دام نو اگر دا حجاج فظالمانو کې اولوی ظالم تیر شوی دی ورته یې تدت علاقبه تم رلوی سړی سره تم را سخت خبرې کوي دی مدینی منورې ته لاړو پسلور او یا هجرای کی ورته وای ته په واپس شوه د دین نه پخپلو پوندو زکه سلمہ ابن اقوا رضی الله عنه د فتنی پر رزو کې چته بانډه کې اوسېدو کله چې عثمان رضی الله عنه شهید کړي شو نو سلامت ابن الاقوا رضی الله عنه رب زی لاړو دا ډېر لري زید شاړه صحرا دا زنګل له ال تکیه وی زنان سره نکاح مو کا وغین اولادم پیدا شو ول تکیو د مرگ نه یو سوش په مخ کې مدینه منوره تراغه ابس په مدینه منوره کې وفات شو بکی کې دفن شو نو حجاج په اعتراض وکړو علماء لیکلي وای دی ظالم د قتل اراده لرلا وردا دومره لوی ظالم او چې دا سلوی لوی جلیل قدر صحابه چې روغ روغ ډلې به دی وي تاسو لتیر شو درې پیری خود بیعت الرضوان کې بیعت کړي په اول کې په منس کې په اخر کې اغه ورته وینا ما ته پیغمبر اجازه کړې او د دې لپاره ډېر عذرونه دا وای د یو لوی ظلم چې دومره لوی جلیل القدر صحابي سره چې پیغمبر ورته دعاګانې کړې یا سوره سوره د اسلام د پاره کارنامې کړې او دې اغله داسې سخت خبرې کړي نبی علیہ السلام دل اجازت کړو بلدار چې دی باندې ته تلو د فتنې د وجنا نو دې د فتنو نه تخذې چې داخله خوښ په لکه یو بل مړکای ا کوم د دې نه منو یو ډله مړکای بل مړکای عذر ورته بل امام نو رحم الله وای د زمکه د هجرت لازم رانیول دا د نبی کریم علیه السلام د زمانی پوری مخصوصو تاینا پس دا باک نشتا چای وفات شل چی غیر ارض الحجره کی سو کسیگی لکه سمرا سمرا صحابہ علی رضی اللہ عنہ کوفی تلاڑو نور خلق کوفی تلاڑو سوک بسری تلاڑو سوک یو ملک للاڑو سوک بل تلاڑو نو دا د الله د حبیب د زمانی پوری دا خبر خاصا وا بس نور به بیا وای و چې نور نشویل ها تکلیف تر له تاسو باندې پوره یا اوره یا نه الله زموږ خاتمه په ایمان کې الله ظاهر باطن مود شریعت مطابق الله موږ ته ټول بیماران او ته صحت کامله شفای کامله ورکړي الہ العالمین زمونږ دینی دنیوی حاجتونه ټول تر سره کی یا رب کریم استاد نبی دا حدیث مبارک درته وشه ارفع قادر جدا سلام کریم استغفر صدور الله اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استغفرنا الله عز وجل ديني دنيوي حاجتنا الله ترسل الله عز وجل ودتول امت ديني دنيوي حاجتنا ترسل كي طول پریشان اي رب كريم ختم كي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا